же тебе, само за мене, сама си. Ніхто праз мене, ти не си. Косите луѓе, ти си Богом. І не си, не ме гледай. Не ме гледай. Let's go, girl, not for better.